دلت سور د اورون باران دا گرم کړای بمونو میدان دا تل دی مړوی حنود نسوارا او يهود نسوارا او يهود دلت سور د اورون باران دا گرم کړای بمونو میدان دا تل دی مړوی حنود نسوارا او يهود نسوارا او يهود سپین اوراز وحشتونو نیواله د افق شونډې سرې شوې بداله د افق شونډې سرې شوې بداله حسرتونو تور کړای اسمان دا گرم کړای بمونو میدان دا حسرتونو تور کړای اسمان دا گرم کړای بمونو میدان دا دلت سور د اورونو باران دا گرم کړای بمونو میدان دا تل دی مړوی حنود نسوارا او يهود نسوارا او يهود ګودر رنگ دا خفا تماشا دا شهید شاو دلبر غم زدادا شهید شاو دلبر غم زدادا نړی دا لای منظر ارغوان دا گرم کړای بمونو میدان دا نړی دا لای منظر ارغوان دا گرم کړای بمونو میدان دا دلت سور د اورونو باران دا گرم کړای بمونو میدان دا تل دی مړوی حنود نسوارا او يهود نسوارا او يهود مور آواز د صلیبیون آئیندا انتخاب سیکولار یې لدین دا انتخاب سیکولار یې لدین دا ډیرو پریخی نظام د قرآن دا گرم کړای بمونو میدان دا ډیرو پریخی نظام د قرآن دا گرم کړای بمونو میدان دا دلت سور د اورونو باران دا گرم کړای بمونو میدان دا تل دی مړوی حنود نسوارا او يهود نسوارا او يهود شاگردان د طاغوت دلالات کړي د صفات په تضاد مزمات کړي د صفات په تضاد مزمات کړي سور او تال د نابود شادمان دا گرم کړای بمونو میدان دا سور او تال د نابود شادمان دا گرم کړای بمونو میدان دا دلت سور د اورونو باران دا گرم کړای بمونو میدان دا تل دی مړوی حنود نسوارا او يهود نسوارا او يهود سنگری غردنگ سر پو پر یادا گیلمن هندو کوش و شمشاد دا گیلمن هندو کوش و شمشاد دا خراسان بدل شو و جافان دا گرم کړای بمونو میدان دا خراسان بدل شو و جافان دا گرم کړای بمونو میدان دا دلت سور د اورونو باران دا گرم کړای بمونو میدان دا تل دی نسوارا او يهود نسوارا او يهود دلت سور د اورون باران دا گرم کړای بمون میدان دا تل دی مړوي هنود نسوارا او يهود نسوارا او يهود تل دی مړوي هنود نسوارا او يهود نسوارا او يهود تل دی مړوي هنود نسوارا او